sleeping. Dead ones and the living, waiting for the first move. Satyrs and their child wives, waiting for the last move. Soaking up our primitive world. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. Stars are out tonight. Dobry wieczór, po raz trzeci w Trójce, minęła druga, 3 minuty temu. Nadal Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko, zapraszamy jeszcze przez 2 godziny do godziny 4 nad ranem. Czyli jesteśmy na półmetku i ten półmetek mijamy za pomocą Teen Machine, czyli zespołu, który David Bowie powołał do życia pod koniec lat 80. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi, to Baby Universal. Destination. Now he's running for the love of Pierwszy album Tin Machine wydali w 1989 roku, żegnając tę kolorową dekadę, ale my przed chwilą zagraliśmy z drugiego albumu, czyli z Tin Machine 2, wydanego w 1991 roku i nadal w składzie David Bowie, Reeves Gabriels na gitarze i bracia Sales, Tony i Hunt w sekcji rytmicznej. Znakomita sekcja rytmiczna, która wcześniej grała z wielkim przyjacielem Davida, czyli z Iggym Popem. Teraz zagramy właśnie popowo. Iggy Pop, Gardenia. Tonight, all I want. Jej cudniowe fascynacje, deklaracje bez znaczenia. Ona nie ma nic do powiedzenia, powitania, pożegnania. Tyle planów, tyle minut. Mija nowy dzień, sama pije znów. Boi się zasnąć, bo się boi znów. Na głową żany plakat, napis nie ma jutra. Wszystko się odbija do krzywych lustrach. Podobno jest upięta, ale to jest alibi. Wszystko tu dzieje się na niby. Umowność sytuacji, umowność scen. Ta sama ceremonia rozpoczyna dzień i ustala kolejność zdarzeń. Inne ściany i te same głosy. Wszystkie spóźnione informacje. Jej dziwniowe fascynacje. Deklaracje bez znaczenia. Ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam. Stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy. W nocy w słuchawce monotonny głos. Odbieranie telefonu to odruch warunkowy. Na jej przejście radle lodowata noc. Przez które można wejść i wyjść. Drzwi, przez które nie przejdzie nikt. Rozmowa się urywa, cicho wchodzi w sen. Widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, znika bez słowa. Kolejny dzień, papierosy. Ściany i te same głosy. Wszystkie spóźnione informacje. Jej dziwniowe fascynacje. Deklaracje bez znaczenia. Ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam. Stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy. W nocy w słuchawce monotonny głos. Odbieranie telefonu to odruch warunkowy. Na jej przejście radle lodowata noc. Przez które możesz wejść i wyjść. Dzisiaj tutaj nie przyjdzie nikt. Rozmowa się urywa, cicho wchodzi w sen. Widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, po prostu znika, bez słowa. Najpierw Gardenia z albumu Post-Pop Depression, wiadomo, Iggy Popa, wydanego w 2016 roku. Potem polski zespół Gardenia z albumu wydanego w 1988 roku. Pamiętam, gdy ten krążek wydany na winylu przez wytwórnię Pronit był w sklepach. No i to była bardzo ważna wtedy płyta, ale tak naprawdę tylko jeden utwór, który przetrwał i jest rozpoznawalny. No i to był tak, wtedy taki w zasadzie można powiedzieć garażowy hicior nawet zespołu Gardenia. A w następnym utworze też pojawi się Gardenia. Leader of our pack lives down the local drain. We're the lepers. King Kong built a car inside his brain. We're the lepers. You tell me who's the sexiest bug? White Gardenia and the mighty slug. Old Doug Henry lost an ear when he crossed my path. We're the lepers. Called himself Jesus, well that's what he said to me. We're the lepers. I never seen a freak look as weird as you. Sipful Gardenia and the mighty slug. Psycho Michael Grotus Scooter skin my brain. Mince and Quincy dropping bob drops down the drain. We're the leper. I tell you, boy, we're mean and we're tough. Just like Gardenia and the mighty slug. We're the leper. I know that we know that they know it's wrong. To spend your life inside a song. We're the leper. Greasy Gertie tried it and she licked it too. Just like Gardenia and the mighty snow. Uncle Bimbo drunk off the Sea of Galilee. We're the leper. Like a fool, he promised it all to me. We're the leper. But I'm young and built of steel, just like Gardenia and the mighty slug. Just like Gardenia and the mighty slug. Just like Gardenia and the mighty slug. We're the lepers. We're the lepers. Yeah. T-Rex, The Leopards featuring Gardenia and The Mighty Slug. Potem bardzo udany Carrara Edit i ponownie Gardenia. Warszawski zespół i utwór 7, taki ze względu na klawisze mocno dorsowski. A teraz chciałbym zapytać, czy u Państwa pada? Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion, right is night, is time. Walking, walking in the rain. Dziś w audycji sporo smutnych treści, ale pomyślałem sobie, że warto trochę Państwa pocieszyć. Grace Jones jest świetna w tym, aby zrobiło się trochę bardziej tanecznie. No i teraz jej dosyć nieodległy utwór Williams Blood w remiksie Aeroplane.

I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Blunt w oryginalnej wersji pojawił się na albumie Hurricane, albumie Grace Jones. Przed chwilą Gil Scott-Heron i Makaya McCraven, I'm New Here. A teraz utwór, którego tytuł mógł być takim mottem naszych spotkań po północy, z soboty na niedzielę, ale raczej będzie tylko taką wstawką. Kiedyś, dawno temu, utwór Sunglasses at Night wylansował pewien popowy piosenkarz Corey Hart, a wiele lat później ten fragment z jego kompozycji wzięli na warsztat Tiga i Zinterius. No i właśnie w ich wykonaniu taki właśnie kawałek, czyli Sunglasses at Night. Thank you. I love to do your nails before someone gets hurt. Don't be such have to do those nails. These nails have served me well. These nails have served me well. These nails have served me well. These nails have served me well. What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's the sound of my shoes. What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's the sound of my shoes. Zapytałem, czy u Państwa pada. No jest trochę inaczej przeważnie niż w piosence zaśpiewanej przez Grace Jones, bo nie deszcz, ale śnieg pada na przykład u pana Jurka w Otwocku, który prosi o Depeche Mode. No i cóż, ja mogę poradzić. Podobnie jak w przypadku Beatlesów i Good Morning, trzeba zagrać. Thank you. the barrel of a gun. Whatever I've done, I'm staring at the barrel of a gun. Maciek z Mokotowa napisał: na półkach mam całą dyskografię Davida Bowiego, ale od jego śmierci nie potrafię przesłuchać więcej niż jednego utworu. Tak ściska za gardło. Album Black Star zupełnie pomijam. A ja pamiętam, jak mnie ścisnęło za gardło, gdy po raz pierwszy usłyszałem utwór Without You I'm Nothing. Był rok 1999 i w prezencie dostałem singiel zawierający wspólne wykonanie zespołu Placebo i Davida i remiksy tego utworu. Pamiętam, że tę wersję, właśnie ten edit, który za chwilę Państwo będą mogli ze mną posłuchać, zapętliłem i słuchałem bardzo wiele razy. Zwykle tak jest, że gdy pojawia się nowa piosenka, no to jakoś tam podoba nam się lub nie. Myślimy, no dobra, posłuchamy jeszcze może raz, może jutro, może za tydzień. Natomiast z tym utworem miałem tak, że słuchałem go na okrągło i to się rzadko zdarza w moim życiu. Take it by your side.